To program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jestem dobrej myśli w kwestii pomnika Katyńskiego w Jersey City. Szef polskiego MSZ-u odniósł się w ten sposób do walki Polonii o monument. W Sejmie trwają prace nad projektami uchwał w sprawie powołania Komisji Odwatu. W tym serwisie także tajemnicze znaki przy drogach. Coś jakby z czołgami, z samochodami, może gdzieś w okolicach promu. A za chwilę podpowiemy, dlaczego i gdzie się pojawiły. Szef MSZ-u jest dobrej myśli w kwestii pomnika Katyńskiego w Jersey City. Przedstawiciele amerykańskiej Polonii złożyli w sądzie federalnym wniosek o zabezpieczenie monumentu do czasu wydania wyroku w tej sprawie. Sąd przychylił się do tego wniosku i do 29 maja pomnik pozostanie na swoim miejscu. Jacek Czaputowicz powiedział, że w tę sprawę zaangażowało się wiele osób. Te działania zakulisowe, które prowadzi MSZ, a przede wszystkim, które właśnie organizują Polonię wokół też jednego stanowiska. Trzeba zwrócić uwagę też na list marszałka Karczewskiego, który wzywa tutaj do spokojnego przedstawiania racji, do integrowania się. Jest to sprawa wewnątrz amerykańska, polska Polonia, czyli Amerykanie polskiego pochodzenia ma tutaj dużo do powiedzenia, zwłaszcza Komitet Budowy Pomnika, który tutaj jest podmiotem właściwym. Jak już informowało Polskie Radio, burmistrz Jersey Stephen Fulop wyraził chęć spotkania ze stroną polską. Wcześniej deklarował chęć znalezienia racjonalnej drogi rozwiązania problemu. Przekonywał, że na czas remontu nabrzeża pomnik Katyński musi zostać usunięty, ale obiecał zorganizowanie formalnego spotkania przed decyzją o jego powrocie na miejsce lub znalezienie dla niego nowej lokalizacji. Sejm zajmuje się projektami uchwał w sprawie powołania Komisji Odwatu. Wnioski złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15. Posłowie PiSu chcą, żeby komisja zbadała okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Komisja poza wpływami z VAT-u miałaby też przeanalizować wpływy z akcyzy. Przedstawiciele ugrupowania Kukiz 15 chcą z kolei, żeby komisja zbadała okres między 2007 a 2017 rokiem. Ma charakter polityczny oraz pokazowy, tak o zatrzymaniu byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Królikowskiego napisano na stronie kancelarii prawnej, której jest partnerem. Można tam także przeczytać, że sam Królikowski nie odmawiał nigdy współpracy z organami ścigania, a jedyne ograniczenie dla takiej współpracy mogła stanowić tajemnica adwokacka. Dzisiaj były wiceminister został zatrzymany w sprawie gangu wyłudzającego VAT. Na działalności grupy państwo miało stracić 700 milionów złotych. Królikowski według wcześniejszych informacji śledczych ma usłyszeć zarzuty po przewiezieniu go do prokuratury w Białymstoku, która prowadzi tę sprawę. Były wiceminister w latach 2011-14 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W ubiegłym roku doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przy przygotowywaniu projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. 8 do 10 godzin ma trwać wypompowywanie wody z zalanego korytarza w kopalni Zofiówka, powiedział o tym prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. To oznacza, że najwcześniej rano ratownicy dojdą do miejsca, gdzie odebrano sygnał z lamp na kaskach poszukiwanych górników. Na miejsce został już dostarczony specjalistyczny sprzęt. Do akcji włączają się też nurkowie. W sobotę w kopalni Zofiówka doszło do silnego wstrząsu. Dwaj górnicy zginęli, a czterej zostali ranni. Z kolei trzech nadal jest poszukiwanych. Nie ma ich w polskim kodeksie ruchu drogowego, ale można je spotkać na trasach w całej Polsce. To okrągłe lub prostokątne znaki drogowe z żółtym tłem i czarnymi napisami. Kto je ustawił i w jakim celu? No, kierowcy mają z tym kłopot. Coś jakby z czołgami, z samochodami, może gdzieś w okolicach promu. Wiedziałby pan, jak się zachować? Nie, mam prawo jazdy w sumie już ponad 20 lat. Wie pan, dla kogo to? No nie. Nie należy się nimi w ogóle przejmować, jadąc cywilnym pojazdem. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są to znaki mówiące o dopuszczalnym obciążeniu dla pojazdów wojskowych. Zobaczymy te znaki w okolicach obiektów mostowych o niższej klasie obciążeniowej. Jest to związane z przygotowaniem do ćwiczenia Summer Strike 18. Major Artur Pieńkowski z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W kierunku Orzesza będą przemieszczać się kolumny pojazdów. Głównie będą to żołnierze amerykańscy. Spotkał się pan kiedyś z takimi znakami? Spotkałem się, proszę pana, bo jestem z Żagania, także tam Amerykanie są. Także znany mi temat. Na drodze krajowej numer 18 na Świętoszów na przykład. A znaki żołnierzy będzie można spotkać do połowy czerwca. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa wiosenny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części zagrali The Pasadena Roof Orchestra oraz The Papini Sisters. Teraz czas na Polską Orkiestrę Radiową, która gra utwory Wojciecha Kilara. Na początek utwór ilustrujący scenę Mrówki. Myślę, że dla części z Państwa jest to fragment z Pana Deusza, który dobrze pamiętamy, a dla wielu jest to ulubiony fragment. Proszę zwrócić uwagę na to, jak dowcipnie Kilar poprowadził tutaj partię fagotu, jak ciekawie, jak ruchliwie prezentuje się ta część, niczym te małe stworzonka. Koncert transmitowany jest w radiowej jedynce, z kolei 31 maja w Trójce będzie można posłuchać retransmisji. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Na początek Lotto Ekstraklasa. Za nami dwa mecze 35. kolejki Grupy Mistrzowskiej. Prawdziwą huśtawkę nastrojów zafundowały kibicom przy Łazienkowskiej Legia Warszawa i Wisła Płock. Do 79. minuty legioniści prowadzili 2-0 po golach Kafu i Michała Kucharczyka. Potem jednak odpuścili, co skrzętnie wykorzystali nawciarze. Najpierw kontakt złapał Alan Uryga, później jeszcze Mauricio z Legii obejrzał czerwoną kartkę. Wisła poszła za ciosem i wyrównującego gola strzelił Kamil Biliński. Wydawało się, że grająca w dziesiątkę Legia za wszelką cenę będzie broniła remisu. Jednak mistrz Polski pokazał charakter, a Kafu zdołał strzelić bramkę na 3-2. Takich właśnie emocji oczekujemy od Ekstraklasy. Trener Wisły Jerzy Brzęczek. Gratuluję chłopakom gry, jaką zaprezentowali, w szczególności w drugiej połówce. Przegrywając 2-0 nie straciliśmy wiary i zostaliśmy przez to nagrodzeni. Powiem szczerze, że jako piłkarz, jako trener jeszcze nigdy nie brałem udziału w takim meczu. Jak widać, tak bywa w piłce nożnej. Te trzy bramki, które się Legia zdobyła, to były po naszych takich bardzo prostych błędach sprezentowanych. My jeszcze musimy właśnie uczyć się tego doświadczenia i trwania trwa. Ale jeszcze raz chylę czoło przed drużyną za poziom, jaki dzisiaj zaprezentowała tutaj w Warszawie. W drugim spotkaniu emocji także nie brakowało, choć akurat Górnik i Korona zagrały na remis. Było 2-2. A teraz trwają już mecze kończące kolejkę. W tej chwili w obu spotkaniach mamy 37 minutę. Lech przegrywa z Jagiellonią 0-1, a Wisła Kraków prowadzi z Zagłębiem Lubin 1-0. Grają także w Anglii, a jedno ze spotkań jest kluczowe w kontekście utrzymania dla Swansea Łukasza Fabiańskiego. Huddersfield mierzy się na wyjeździe z Chelsea. Zaczyna się nerwowe liczenie. Utrzymanie dadzą Walijczykom dwie porażki Huddersfield, no i oczywiście Łukasz Fabiański i spółka będą musieli wreszcie zwyciężyć. Zwyciężyć ze Stoke. Huddersfield grają z Chelsea. Jeden punkt i zostają w lidze. Oprócz The Blues grają oni jeszcze z Kanonierami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co jeszcze w futbolu? Rozpoczął się finał Pucharu Włoch. Juventus gra z Milanem. Zaległe mecze także w lidze hiszpańskiej. Barcelona prowadzi do przerwy z Villarrealem 3-0, a za chwilę spotkanie Sevilla z Realem Madryt. Dość o piłce, bo w tenisie sukces Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk wygrali mecz z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem i Hiszpanem Marcelo Granollersem 7-5, 7-6. Tym samym Kubot i Melo zameldowali się w ćwierćfinale turnieju ATP w Madrycie, a warto przypomnieć, że bronią tam tytułu. I na koniec jeszcze piłka ręczna. Rozpoczyna się druga połowa ostatniego ćwierćfinału rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Wisła Płock prowadzi z Wybrzeżem Gdańsk i jest na prostej drodze do półfinału. Jutro więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale poza tym ciepło od 22 do 27 stopni Celsjusza. Jest też ostrzeżenie przed burzami tej nocy. Grzmieć ma w województwach lubuskim, Wielkopolsce, Małopolsce, Śląsku, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. W telewizji w Polsce.pl nazywamy rzeczy po imieniu. Trudne tematy, gorące starcia. Oglądaj w internecie, sieciach kablowych i cyfrowym Polsacie na pozycji 196. Polecam w Polsce.pl. Michał Karnowski. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. 11-20 maja. Kinoteka Luna Illusion. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Witam w dzisiejszym Klubie Trójki. W pierwszej kolejności publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo stąd dzisiaj do 22 właśnie Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Jak słychać, jest nas dzisiaj tutaj dużo. Było nas jeszcze więcej, bo dzisiejszy Klub Trójki poprzedzony był specjalną projekcją. Za chwilę więcej na ten temat. Film Książę Idy Bóg. Także jesteśmy, myślę, wszyscy pełni bardzo świeżych, bardzo wciąż nowych wrażeń, refleksji. I o tym filmie dzisiaj porozmawiamy w Klubie Trójki. Ja już przedstawiam gości. To specjalny pokaz, ciągle przedpremierowy filmu Książę Idy Bóg. Są z nami autorzy, jest ich dwójka. Elwira Niewiera, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Współautor filmu Piotr Rosoławski, witamy. Dobry wieczór. Oboje Państwo film zrobili, oboje napisali scenariusz i też Piotr Rosoławski, dodam, był odpowiedzialny za zdjęcia. Jest również z nami Artur Liebhardt. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Nie przypadkiem, bo to dystrybutor wspomnianego filmu, ale też szef festiwalu Dogs Against Gravity. Od razu powiedzmy, to już jutro wieczorem uroczyście ten festiwal po raz 15 rozpoczyna się w Warszawie, a chwilkę później w wielu jeszcze innych miastach Polski. No właściwie już wszystko powiedziałeś, tak? Od jutra przez ponad 2,5 tygodnia w 5 miastach w Polsce festiwal Millennium Dogs Against Gravity zaprasza na bardzo dużo kinowych, filmowych emocji, na dużo dyskusji po filmach i przede wszystkim na świetne kino. A ja witam dzisiaj w Klubie Trójki, także w grupie tu wielu osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie tego dzisiejszego wieczoru. Zofia Sylwin, Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, a także Przemek Nowak, Mikołaj Wierusz i mówiący te słowa Ryszard Jaźmiński. Dziękujemy firmie Against Gravity za udostępnienie kopii filmu Książę Idy Bóg. Dzięki temu mogliśmy ten film dzisiaj zaprezentować Państwu. Dziękujemy Dominice Baranowskiej także, która nas w tym wspierała. No i właśnie, my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bo już, tak jak tu siedzimy, doskonale wiemy, o czym, albo raczej o kim ten film opowiada i jakie przynosi ze sobą ta historia niespodzianki. W troszeczkę gorszej sytuacji są słuchacze Trójki przy radioodbiornikach albo gdzieś przy komputerach nawet na całym świecie, bo za pośrednictwem internetu można nas usłyszeć nawet bardzo daleko, bo jeszcze zapewne filmu nie widzieli. Co wy, jego autorzy, czyli Elwira Niewiera i Piotr Rosoławski, mówicie w takich sytuacjach tym, którzy filmu jeszcze nie znają? Bo ja wiem, że twórcy nie lubią opowiadać o filmach, ale czasami no, trzeba jakoś zachęcić. Fascynująca postać, niebywały fantasta, człowiek, który uciekał całe życie od swojego pochodzenia, zmieniał tożsamość, miał wiele wcieleń, ktoś, kto w jego życiorysie tak naprawdę nic nie jest pewne, bo całe życie zacierał za sobą ślady. I odgrzebanie jego życia było rzeczywiście bardzo trudne i zmagaliśmy się z tym przez 3 lata. Oczywiście ta osoba, o której mówisz, to Michał Waszyński. Piotrze, może ty byś właśnie zobiektywizował nieco tę postać, bo jednak są całkiem właśnie obiektywne aspekty jego filmowej, bez wątpienia, kariery. Tak, tak. No myślę, że przede wszystkim polscy widzowie właściwie nawet jeśli nie słyszeli tego nazwiska, to znają jego filmy, czy słyszeli o jego filmach, bo Michał Waszyński w latach 30. nakręcił około 40 polskich filmów. On nakręcił Były absolutne hity przecież. Tak, to były takie filmy z Eugeniuszem Bodo jak Czarna Perła, Co mój mąż robi w nocy. To byli ci słynni lwowcy Batiardzi, czyli Szczepcio i Toncio. To był Znachor. No to była jakby, to był Antek Policmeister z Dymszą. No to były te wszystkie filmy. Absolutna klasyka przedwojennego polskiego kina. Tak, to było bardzo wiele przedwojennych polskich filmów. No i oczywiście wśród nich najbardziej znany żydowski film zrealizowany w Europie, czyli Dybuk. I to był też film jego autorstwa, który no, wyróżniał się bardzo w stosunku do tych filmów, które on zrobił w Polsce i które później też reżyserował czy produkował. To był dominowały chyba komedie. Dybuk to była już zupełnie inna propozycja. Tak, tak, dominowały komedie. On często lubił takie kino gatunkowe, komercyjne, a Dybuk tutaj trochę do tego nie do końca pasuje. A idąc dalej jeszcze, mówiąc o Waszyńskim, to on też później u kresu swojej kariery no, był koproducentem, czy producentem wykonawczym, czy jak to się mówi po angielsku, associate producer takich bardzo dużych hollywoodzkich filmów jak Upadek Cesarstwa Rzymskiego, 55 dni w Pekinie, czy El Cid, takich wielkich filmów hollywoodzkich z lat 60. Oczywiście wrócimy za chwilę do biografii Michała Waszyńskiego, wrócimy do samego filmu. Wiem, że wam może być niezręcznie mówić o sukcesach zagranicznych tego filmu. On w dużym stopniu też opowiada o włoskiej historii z życia Michała Waszyńskiego i myślę, że o tym najlepiej nam powie Artur Liebhardt, bo wiem, że może być z nami tylko na początku audycji, na początku tego Klubu Trójki. Za kilka minut musi nas opuścić. Ale Arturze, ty byłeś w Wenecji, byłeś świadkiem na tym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w roku ubiegłym. No, wielkiego sukcesu filmu Książę i Dybuk. To może zacznę od tego, że właśnie Festiwal Wenecji jest tak naprawdę najlepszym miejscem na premierę światową takiego filmu, bo wśród tych największych, najważniejszych festiwali na świecie jako jedyny ma konkurs właśnie dla filmów o filmie. Ten konkurs nazywa się Cinema Classics i właśnie producentka filmu, nieobecna dzisiaj z nami, Małgorzata Zacharko. Małgorzata Zacharko, nieobecna niestety, nie mogła być z nami, ale usłyszymy ją w Klubie Trójki, bo nagraliśmy jej wypowiedź, połączyliśmy się z nią przed audycją. Od początku właśnie tak sobie wymyśliła, że ten film będzie miał swoją premierę właśnie w tym konkursie i właśnie na tym festiwalu. I fantastycznie się złożyło, że ten plan się udał. I tam jest też druga bardzo interesująca rzecz i taka bardzo ciekawa, bo decydują o nagrodach w tym konkursie na Festiwalu w Wenecji właśnie Cinema Classics studenci szkół filmowych z całych Włoch. I pamiętam, kiedy zbierałem się właśnie i czekałem na pokaz, to zauważyłem, że ilość miejsc dla członków jury jest jakaś w ogóle niesamowicie duża, prawda? Bo to przeważnie jest 5 miejsc zajętych z karteczkami jury 6, a tutaj chyba 18, w ogóle prawie że dwa rzędy. I zastanawiałem się, kto tutaj przyjdzie. I okazało się, że nagle cała taka wielka grupa młodych ludzi wbiegła na tą salę i zajęła miejsca. Więc proszę Państwa, przed w ogóle uzgodnić werdykt tak pomiędzy tak dużą grupą studentów szkół filmowych jest prawie że niemożliwe. Więc oprócz olbrzymiej wartości filmu, to i jest to też wspaniałe, że właśnie nie jakby grupa ekspertów trzech czy pięciu, ale bardzo duża grupa studentów szkół filmowych zdecydowała, że właśnie ten film zdobył nagrodę na konkursie Cinema Classics na Festiwalu Wenecji w roku ubiegłym. To była ta główna nagroda, było to określone, że właśnie jest to najlepszy film dokumentalny z tych, które mogą być prezentowane w kinie, bo to oczywiście pełnometrażowy dokument. To właśnie Wenecja spowodowała już wtedy, bo to wrzesień roku ubiegłego, wielkie zainteresowanie filmem na świecie. Wkrótce oficjalna polska premiera, ale przecież pokazujecie Księcia i Dybuka już w wielu chyba miejscach. Jak to w tej chwili właśnie wygląda? No, film był dotychczas pokazywany na chyba 15-16 festiwalach na całym świecie. Miał pokazy w Nowym Jorku, miał pokazy na Hot Dog w Toronto. A to jest największy festiwal filmów dokumentalnych w obu Amerykach? Tak. Na ITWie w Amsterdamie, który jest z kolei największym festiwalem dokumentalnym w Europie i na wielu, wielu innych. Czeka nas niedługo również dystrybucja kinowa w Niemczech, być może w Stanach Zjednoczonych, ale to jeszcze nie do końca pewne. No i ty, Arturze, zdecydowałeś też, że Książę i The Book pojawia się w tym roku w konkursie głównym festiwalu Dogs Against Gravity. I zresztą nie tylko, bo też jeszcze w takim konkursie, który pokazuje filmy dotyczące artystów, sztuki, czyli nas Chopina, tak? Tak. Książę i The Book będzie konkurował z 12 innymi produkcjami, które my starannie wyselekcjonowaliśmy przez cały rok. O nagrodę Banku Millennium, o nagrodę główną festiwalu oraz również w konkursie dla filmów o sztuce, gdzie nagrodą jest statuetka nosa Chopina w stosunku 1:1. Jedyny taki konkurs w Polsce. Oraz, co też warto podkreślić, film Książę i The Book będzie również w konkursach lokalnych we Wrocławiu, w Gdyni i w Bydgoszczy, gdzie lokalne jury będzie również przyznawało lokalne nagrody dla filmów, które są w konkursie głównym na 15. edycji Millennium Dogs Against Gravity. Na ten festiwal zapraszamy już od piątku, bo od piątku właściwie przed południem rozpoczynają się te regularne projekcje. Jutro uroczyste wieczorem otwarcie. No i chyba to jest ten moment, kiedy musimy cię pożegnać, bo masz kolejne zobowiązania. Także dziękujemy bardzo, chociaż bardzo dziękuję. Za krótką wizytę w Klubie Trójki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Artur Liebhardt, szef festiwalu Dogs Against Gravity. I może chwila muzyki z filmu Książę i The Book i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Podobno minister. Minister Ekscelencja. I podobno bardzo bogaty. Przecież to pan. Ja? No pan. Przecież to. Co pan wyprawia? Nic, przebrałem się, żeby mnie nie poznali. Klub Trójki dzisiaj do 22:00 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pozostajemy z twórcami filmu Książę i The Book, Elwira Niewiera, Piotr Rosoławski. Powiedzcie, jak dla was zaczęła się ta historia, co was w niej przede wszystkim zainteresowało, zafascynowało? No bo wiadomo, w wypadku takiego dużego filmu to jest dłuższy czas pracy, przygotowań, a historia, myślę, pasjonująca. Cała nasza podróż zaczęła się od książki Blumenfelda Człowiek, który chciał być księciem. I to rzeczywiście po raz pierwszy usłyszeliśmy, że ktoś taki jak Waszyński istniał. Czyli do tego momentu w ogóle nie była to postać ci znana? Znaliśmy jego przedwojenne filmy, ale zupełnie nie wiedzieliśmy, kto stoi za tymi filmami. I Blumenfeld rzeczywiście jako pierwszy dokonał takiej próby złożenia wszystkich tych pojedynczych puzli w jedną całość. Przypuszczam, że rzeczywiście pamięć o Waszyńskim dzisiaj zawdzięczamy jemu. To na pewno nie był prosty zabieg, dlatego że Waszyński, zacierając za sobą ślady, dzielił się z ludźmi tylko takimi fragmentami swojego, takimi kawałkami swojego życiorysu i pozwalał się ludziom zbliżać tylko na odpowiedni dystans, który nie zakłócałby jego kreacji wytworzonej. Początki były dosyć trudne. Myśmy tak naprawdę okres researchu trwał do zamknięcia obrazka, czyli do zakończenia montażu filmu. Cały sztab researcherów z nami na czele. Właściwie cały czas zbieraliście informacje o Michale Waszyńskim i o wszystkim, co się wokół niego działo, tak? Tak, tak, dokładnie. Do końca? Do końca. Na przykład wątek hrabiny, który mamy w filmie, pojawił się 2 tygodnie przed zamknięciem obrazka. To było dla nas coś takiego, że pomyśleliśmy, a może jednak Waszyński zgodził się na to, żeby ten wątek się w filmie pojawił. A to była w końcu hrabina jego żoną, czy nie była? Nie była. A no właśnie, nie a w była. Internecie można poczytać, że była. No właśnie. Właśnie, bo to jest tak, że Samuel Blumenfeld doprowadził swój research do pewnego momentu. Kiedy my rozpoczynaliśmy pracę nad filmem, żyły już tylko 2 osoby, które on znalazł, więc musieliśmy tak naprawdę rozpocząć research praktycznie od zera, ale w niektórych wątkach rzeczywiście udało nam się pójść głębiej. Z hrabiną był taki problem, że mit tego, że Waszyński poślubił włoską, bogatą hrabinę, która zmarła niedługo później, zostawiła mu ogromny majątek, pałac w Rzymie, krąży po dziś dzień wśród żołnierzy armii Andersa. My docieramy do Recanati. Aha, to jest dowód na to, że mity właśnie żyją swoim życiem, tak, tak. I mogą być silniejsze niż to życie. To prawda. No, i docieracie i? Docieramy. Najpierw szukamy hrabiny Marii Dolores Tarantini, bo tak ona miała się nazywać. Niestety przez 2 lata nie jesteśmy w stanie nikogo takiego znaleźć. Czwarta researcherka wpada na pomysł, żeby szukać tylko Marii Dolores. I odnajduje Marię Dolores Carancini, włoską hrabiankę. My docieramy do jej fryzjerki, ostatniej osoby, która rzeczywiście może coś o niej powiedzieć. Ona potwierdza obecność Waszyńskiego przez rok w pałacu, w którym Waszyński przebywał. To było od razu po zakończeniu wojny. Nie ma dowodów na to, na ślub hrabiny z Waszyńskim. No raczej jakieś dokumenty by pozostały. Gdyby na tak pewno było. By pozostały, tak, tak. Także Waszyński przebywa u niej przez rok. Ona na pewno pomaga mu, wspiera go finansowo. Być może nawet była taką inspiracją dla niego, żeby we Włoszech, bo rzeczywiście to jest ten moment, kiedy on ogłasza siebie księciem. Taką inspiracją na pewno była dla niego i na pewno go wspierała finansowo. Cała reszta to już są tylko i wyłącznie mity. No dobrze, ale tutaj nasza publiczność może to potwierdzić. Mogliście dotrzeć przecież do wielkich gwiazd światowego kina, bo i takie w archiwaliach przynajmniej pojawiają się na ekranie, pojawiają się w waszym filmie. No właśnie. Nie chcieliście porozmawiać z Sofią Loren czy z Claudią Cardinale, na przykład z innymi wielkimi aktorami, z którymi przecież znał się, współpracował, może nawet przez chwilę przyjaźnił Michał Waszyński. Tak, próbowaliśmy skontaktować się ze wszystkimi żyjącymi jeszcze gwiazdami, z którymi Waszyński miał okazję się poznać na różnych planach filmowych. No okazało się, że to jest skomplikowane. Po pierwsze, najpierw się zderzaliśmy z agentami tych gwiazd. Potem, kiedy nam się udawało w końcu docierać do nich, jak w przypadku Claudii Cardinale, dostaliśmy taką odpowiedź, że, no, że ona właściwie ten okres swojej kariery, bo to były początki jej kariery tak naprawdę. No jednak nie da się ukryć, było to dawno. Tak, tak, tak. Powiedziała, że ona już nie pamięta tego okresu po prostu. Wręcz powiedziała, że tyle rzeczy wydarzyło się później w jej życiu, że to był początek jej kariery i później wydarzyło się dużo więcej ciekawszych rzeczy. Dużo więcej ciekawszych, ważniejszych oczywiście. Później stała się wielką gwiazdą, no ale to miłe, że odpowiedziała wam w taki sposób, bo rzeczywiście wyraziła w ten sposób jakieś zainteresowanie sprawą i pewną otwartość. Z innymi aktorami było gorzej, tak? Tak, no z innymi aktorami, mam na myśli gwiazdy tutaj, Sophie Loren czy Christophera Plamera, nie udało nam się dostać jakiejkolwiek odpowiedzi. Czyli znaczy gdzieś... tutaj rozumiem, że agenci już tak. Agenci, blokowali sprawę. W przypadku Christophera Plummera myśmy mieli kontakt do jego córki, która próbowała jakoś pośredniczyć, ale nigdy nie przyszła żadna odpowiedź. Mhm. No tak to bywa z gwiazdami, ale jednak największą gwiazdą waszego filmu jest Michał Waszyński. I tutaj właściwie trzeba powiedzieć, że samo przygotowywanie tego filmu, samo dochodzenie do jego realizacji, to już jest bardzo filmowa historia, bo przyznacie, nie od razu zaczęła się ta historia dla was. Nie od razu było oczywiste, że to wy ten film zrobicie. I myślę, że na ten temat najlepiej nam powie producentka filmu Małgorzata Zacharko, a wy pewnie naszą wiedzę na ten temat za chwilę uzupełnicie. Nie mogła być dzisiaj z nami, tak jak mówiłem, ale połączyliśmy się z Małgorzatą Zacharko przed audycją. Wszystko się zaczęło w 2008 roku. Przyszedł do nas, do mnie i do mojego męża, młody student niemieckiego filmoznawca Aleksander Waszyński z takim pytaniem, czy nie pomoglibyśmy mu w pracy na zaliczenie semestru. Opowiedział nam pewną historię. To właśnie była historia jego rodziny z Tczewa, państwa Waszyńskich. Aleks miał taki pomysł, ta rodzina mu opowiadała, że mają wśród krewnych wielkiego, sławnego wuja, artystę Michała Waszyńskiego, który zrobił mnóstwo wspaniałych filmów. Jest nie tylko wielkim reżyserem, ale przykładnym katolikiem, bogatym arystokratą, niemal księciem, mężem włoskiej hrabiny. No i Aleks chciał opowiedzieć tą historię na zaliczenie semestru, konfrontując te wyobrażenia rodziny z prawdą, do której doszedł na podstawie lektury książki Blumenfelda o Waszyńskim. No ja muszę przyznać, że na początku ta historia mnie nie porwała. Nie dlatego, że niewiele wiedziałam o Michale Waszyńskim, tylko ciągle brakowało w tej opowieści czegoś uniwersalnego. To rzeczywiście była śmieszna opowieść. Tak jak on to chciał zrealizować, to rzeczywiście pełne humoru, konfrontacje z rodziną z Tczewa. Za każdym razem Aleks miał do nich wracać z kolejnym newsem, że a to Waszyński wcale nie był arystokratą, a to wcale nie, on nie był księciem. Bogaty? Nie, nie był bogaty. Mąż hrabiny? No nie był mężem hrabiny, bo przecież miał inną orientację seksualną. A na końcu wisienka na torcie miał przyjechać Aleks do swojej rodziny w Tczewie i zakomunikować im, że Michał Waszyński to w ogóle nie jest ich krewny, ponieważ urodził się jako Moshe Wachs, zupełnie inne nazwisko, nazwisko swoje przybrał w późniejszym czasie. Pomyślałam sobie, że jak już mam rzeczywiście być tym producentem i debiutować, oto był mój debiut producencki, to bardzo bym chciała, żeby widzowie wyszli z kina, nie tylko, że w tym kinie tam się uśmiechnęli 2-3 razy, tylko żeby wyszli i coś, żeby ich jeszcze frapowało, coś, żeby ich nurtowało po tym filmie, żeby nie dała im ta historia spokoju. Tego ciągle w tym scenariuszu nie było. Chłopcy usiedli do tego scenariusza, pisali, tworzyli. No ja cały czas czekałam, aż się poddadzą, bo to rzeczywiście, tam jak się nad tym zastanawiałam, wydało mi się bardzo trudne do zrealizowania przez zespół debiutantów, bo byliśmy wszyscy przed debiutem i reżyserskim, i producenckim. Oni się nie poddali, napisali ten scenariusz. Ja go dostałam chyba w 2009 roku i tam pojawiła się metafora, tam się pojawił dybuk. Wtedy coś mi powiedziało, że ta historia ma skrzydła, że tam jest to coś, czego szukam, że ten dybuk nadał tej historii Michała Waszyńskiego takie znaczenie uniwersalne, jakąś głębię, która spowodowała, że poczułam, że ten film musi powstać. Nie wiedziałam wtedy jak, bo już miałam nosa, że to będzie jednak droga produkcja, że to będzie trudne do zrealizowania, że będziemy musieli wyjść za granicę, żeby znaleźć środki, bo już się pojawiły tam archiwalia. W pierwszym pomyśle to miała być historia częściowo inscenizowana. Mieliśmy tam w planach tę historię rodzinną inscenizować jeszcze z pomocą aktorów. Scenariusz, który powstał, przerósł możliwości realizacyjne twórców. I wtedy rozbiliśmy się o pewną niemożność. Okazało się, że zebranie finansowania na ten film w tym kształcie jest niemożliwe, bo muszę Państwu powiedzieć, że to finansowanie po 2 latach pracy mojej udało się zebrać pierwotnie. Budżet opiewał na około 1 000 000. Znaleźliśmy wspaniałego niemieckiego koproducenta, który uwierzył w historię o Michale Waszyńskim. Też było fenomenalne, dlatego że przecież nikt na świecie nie zna Michała Waszyńskiego. Ludziom jego polskie filmy są oczywiście obce. Jedynie rzeczywiście dybuk mówi każdemu coś i tutaj są w stanie zidentyfikować tą postać. Dopiero oczywiście ten hollywoodzki wątek życia Michała Waszyńskiego i jego znajomości z wielkimi gwiazdami gdzieś tam poruszały zainteresowanie, ale ilość przeze mnie wysłanych maili, na które nie dostałam odpowiedzi, ilość drzwi, do których pukaliśmy wtedy za granicą, żeby znaleźć tą koprodukcję, które się nie otworzyły, jest olbrzymia. W końcu jednak się udało i ten budżet w tym kształcie takim przystosowanym do tego pierwszego projektu się udał zamknąć. Oczywiście cieszyliśmy się krótko, bo tam TVP się wycofała z projektu. Jak się TVP wycofała, się telewizja Arte, to był warunek tej koprodukcji. No i mój pięknie uzbierany budżet się rozsypał jak domek z kart i trzeba było go albo zbierać od nowa, albo powiedzieć sobie, no ten film nie powstanie. Takie mam wrażenie, że Michałowi Waszyńskiemu bardzo zależało na tym, żeby ten film jednak powstał, bo ile razy mieliśmy już takie poczucie, że to jest niemożliwe, że to jest za trudne, że nie damy rady, że w Polsce nie zdobędę takich pieniędzy na dokument. Tyle razy wydarzało się coś, co mówiło, uda się, musisz się spotkać z tym, musisz pojechać tu, tu, zadzwonić tu, tu. I gdzieś tak pod koniec 2012 roku pomyślałam, że no dobrze, no to skoro wszyscy mówią, masz szansę, świetny projekt, fajny film, z tego będzie, no to ruszaj jeszcze raz. No i doszliśmy do wniosku, tak, tutaj trzeba silnego reżysera, nie tylko doświadczonego artysty, ale też reżysera, którego nazwisko coś powie zarówno po stronie polskiej, jak i też po stronie niemieckiej, żeby jednak to finansowanie zamknąć. No ale przede wszystkim tutaj potrzeba bardzo silnej wizji autorskiej, żeby ten projekt zrealizować. No i mieliśmy jeszcze dwa podejścia do różnych reżyserów, w końcu udało nam się trafić na tych właściwych. Zaproponowaliśmy ten film Piotrkowi Rosołowskiemu, Elwirze Niewierze, którzy przeczytali książkę Blumenfelda o Michale Waszyńskim i dopiero po tej lekturze też odkryli potencjał tego tematu, tej historii i zgodzili się wejść w ten projekt, ale oczywiście warunkiem był ich autorski scenariusz, to dla nas było oczywiste i na co też moją koproducentką niemiecką Ann-Karolin Renninger z Zero One Film czekałyśmy. Tak to właśnie wspomina producentka filmu Książę i Dybuk, Małgorzata Zacharko. Tak właśnie dochodziła do tej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, że oto możemy się w klubie Trójki spotkać z autorami gotowego, skończonego już filmu, nagradzanego Elwirą Niewierą, Piotrem Rosoławskim. Nie było to takie oczywiste, jak słyszeliśmy, właściwie historia bardzo długa dochodzenia do tego filmu. Momentami film sensacyjny, momentami komedia. Ale jednak padło na was. Padło na nas. My zresztą, tak jak twórcy, którzy wcześniej chcieli zrobić o Waszyńskim film, przeczytaliśmy książkę w 2008 roku. Przeczytaliśmy zresztą również jakąś recenzję, w której dziennikarz mówi, że wręcz domaga się, żeby w Polsce powstał o nim film. To była dla nas taka jeszcze dodatkowa motywacja. Ale bardzo szybko się okazało, że niestety ktoś już o nim film przygotowuje i zarzuciliśmy ten pomysł na wiele lat, bo dopiero... Pomysł się pojawił właściwie niezależnie od tego projektu Małgorzaty Zacharko. Też myśleliście o tym? Tak, tak. Myśleliśmy i rzeczywiście to jest jakby... A potem jakby... się te wasze drogi w końcu zbiegły, tak? Tak, tak. To rzeczywiście jest tak, że jeśli ma się jakiś pomysł, to pierwszy impuls jest taki, żeby sprawdzić, czy ktoś o tym nie robi filmu i no po dwóch tygodniach okazało się, że rzeczywiście jeszcze w koprodukcji polsko-niemieckiej, czyli też na tym terenie, na którym my działamy. No i zarzuciliśmy ten temat, kiedy kończyliśmy Efekt Domina. No właśnie, tu może warto przypomnieć, że wcześniej zrobiliście ten słynny film o pewnej parze z Abchazji, Efekt Domina, wielokrotnie również nagradzany i z tego też powodu przecież nie pierwszy raz spotykamy się w Trójce. No właśnie. I jesteście, jak powiedziała producentka, tymi silnymi reżyserami, którzy wzięli się za ten temat i za biografię Michała Waszyńskiego. No ja pamiętam taki moment, kiedy już było wiadomo, że możemy robić film o Waszyńskim. Napisała do nas Jola Dylewska maila, pisząc: pamiętajcie o tym, że nawet jeśli robicie film o człowieku, który nie żyje, to nie jest mu obojętne, jaki film o nim robicie. Mówimy oczywiście o znakomitej autorce zdjęć. Tak. Jolancie Dylewskiej. I rzeczywiście to nie była prosta sprawa zrobić film o człowieku, który nie tylko zacierał, ale musiał zacierać całe życie swoje ślady i wcielać się co rusz to w nowe postaci. No mieliśmy po drodze bardzo dużo różnych przygód. Byliśmy przez pierwszy rok bardzo sfrustrowani pracą nad filmem, bo było bardzo trudno dotrzeć do ludzi, którzy którzy go znali, a jeśli już docieraliśmy, to się okazywało, że potrafili o nim powiedzieć kilka zdań i to w superlatywach na przykład. Nikt nie znał jego całej historii. Najczęściej ludzie znali tylko taki fragment z jego życia, nie wiedzieli, co robił w przeszłości. Z kolei ludzie, którzy znali go przed wojną, nie wiedzieli, że wylądował we Włoszech i stał się księciem. No to było dla nas taka odkrywanie jego losów, to trochę taka praca archeologa, której potrzebna jest ogromna wytrwałość i cierpliwość. To jest taki film, który łączy oczywiście ze sobą różne elementy i jest bardzo pod tym względem bogaty. Bardzo dużo też zaproponowaliście, użyliście w filmie materiałów archiwalnych, ale też dotarliście, myślę, do bardzo ważnych osób i to też pewnie była niespodzianka taka twórcza. Opowiedzcie o tym, dokąd wam się udało dojechać i kogo spotkać, bo jak słyszeliśmy, niekoniecznie rodzina, która uważała się za bliskich Michała Waszyńskiego, była tą właściwą rodziną, prawda? Tak, tak. Trzeba powiedzieć, że ja myślę w ogóle, tak może zacznę trochę bardziej ogólnie, że chyba film o Waszyńskim jak do tej pory nie powstał żaden, dlatego że nie wykluczę, że było wielu filmowców, którzy mieli, widzieli jak olbrzymi potencjał w tym jakby w jego postaci, ale wydawać się mogło na pierwszy rzut oka, że właściwie jak tą historię opowiedzieć tak naprawdę, z czego. I ja pamiętam, że my też mieliśmy tego typu wątpliwości na początku, szczególnie po spotkaniu z Samuelem Blumenfeldem w Paryżu, bo to była właściwie taka nasza pierwsza wizyta dokumentacyjna. Pojechaliśmy do Paryża, się mówiliśmy z nim, on oczywiście znalazł dla nas czas, ale to spotkanie było dosyć dziwne, bo on powiedział: no ale wiecie, ile mnie to kosztowało napisanie tej książki? 10 lat mojego życia, już bym drugi raz się na to nie porywał. I tak naprawdę on w jakimś sensie nas tak trochę schłodził tym, że to jest będzie jakaś... Że znowu przedstawicie tylko jakąś wizję biografii człowieka, niekoniecznie dotrzecie do prawdy, tak? Tak, i że to będzie też jakaś straszna robota takiego przykopywania się przez te różne... takie tylko powierzchowne oblicza Waszyńskiego. Ja pamiętam, że nas to trochę nie przestraszyło i my zrobiliśmy coś takiego, taki eksperyment najpierw z naszym montażystą, z Jędrkiem Dąbrowskim, żeśmy nawet już na etapie pierwszego researchu montować archiwalia. I się okazało, że nawet same składanie tych filmów, które Waszyński zrobił, bo on zrobił właściwie od, zaczął przy kinie niemym, przechodząc przez wszystkie możliwe gatunki filmów przedwojennych, po filmy wojenne z II wojny światowej i skończywszy na wielkich polskich produkcjach, że samo to już w ogóle było takim materiałem, który był taką trochę eksplozją w ogóle i możliwości i sposobów montowania tego, że myśmy takie poczucie, że, no, że same te materiały archiwalne mogą stanowić też ciekawą stronę tego filmu, a w trakcie jeżdżąc w te różne miejsca śladem Waszyńskiego, no odkrywaliśmy te wszystkie jego mniej lub bardziej zawiłe tajemnice. Oczywiście nie wszystkie odkryliśmy, ale jak się okazało, jego tak zwana włoska rodzina w ogóle nie jest jego rodziną oczywiście. To są ludzie, którzy, którymi trochę Waszyński się zaopiekował i oni nim. Raczej byśmy powiedzieli przyjaciele. Tak, tak. To jest taka... związani, czy potomkowie tych osób, które były z nim związane, no ale jednak nie dosłownie więzy krwi. No nie, nie, nie, to prawda. Za to udało nam się odkryć jego prawdziwą rodzinę w Izraelu, która pochodzi z Kowla, z tego małego miasteczka na Wołyniu, które było właściwie ponad 50% żydowskiej i część jego rodziny przetrwała Holokaust i mieszka dzisiaj w Tel Awiwie pod innym nazwiskiem i dzięki takiej bardzo dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Żydów z Wołynia udało nam się z nimi spotkać. Oni też są w filmie. No tak, to widzimy i to wydaje mi się, że to chyba było najbardziej dla was zaskakujące i może też najtrudniejsze. Tak, tak. To ja pamiętam, że my mówiliśmy o tym Blumenfeldowi, że wybieramy się też do Kowla. On był taki sceptyczny, mówiąc, ale co wy tam chcecie odkryć te 70 lat po wojnie? Co tam można znaleźć już? I się okazało, że faktycznie no, śladów tego, że to miasto było żydowskie, jest niewiele, ale, ale te tropy, które myśmy tam odkryli, zaprowadziły nas do Izraela i zaprowadziły nas do, no, do rodziny Waszyńskiego w Tel Awiwie. No i nawet sam fakt, uważam, to jest też znamienne dla tego filmu, sam fakt tego, że to miasto wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy Waszyński w nim mieszkał, że jedyne ślady żydowskości to jest jakiś, to jest stary cmentarz, na którym dzisiaj stoją ośmiopiętrowe bloki i te stare żydowskie groby macewy gdzieś tylko wychodzą z tej ziemi tu i ówdzie. I to jest jakby taki trochę według mnie wspólny mianownik tych różnych miejsc, że te wszystkie miejsca, w których Waszyński żył, właściwie zniknęły tak naprawdę. I czy to, to był ten Kowal, czy ta przedwojenna Warszawa, czy nawet te wielkie dekoracje starożytnego Rzymu, które były za olbrzymie pieniądze budowane pod Madrytem, właściwie zostało potem jakieś, zostały potem tylko jakieś... Taki... No więc świetnie się to łączy właśnie z tą biografią, która polegała głównie na zacieraniu śladów po sobie i tworzeniu zupełnie nowych od początku. Klub Trójki dzisiaj z udziałem publiczności, publiczność, widzowie filmu premierowi, przedpremierowi jeszcze Książę i Dybuk zasłuchani, ale zapraszam Państwa również do aktywności. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie Państwu pogratulować Nagrody Wenecji. Uważam, że jest absolutnie zasłużona, ponieważ tak wspaniałych historii znamy wszyscy dosyć sporo, ale realizacja tej... Bogactwo filmowe, prawda? Tak. Jest tak fascynujące, że to się ogląda, przynajmniej ja, na mnie to zrobiło takie wrażenie, jak najwspanialszy thriller psychologiczny. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie się tego niesłychanie trudnej sprawy i tak wspaniałą realizację. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za tę opinię tutaj. Pani i pan jeszcze się zgłasza. Zapraszamy do rozmowy. Jeżeli chodzi o film, to rzeczywiście może nie pytanie, bo po prostu gratuluję. Widać katorżniczą pracę w poszukiwaniu wątków biograficznych tego reżysera. Natomiast mam pytanie tutaj, który film jest waszym ulubionym albo które filmy polecilibyście, jeżeli chodzi o tego reżysera? Bo chciałabym jakby tą postać zgłębić. Ale ma pani na myśli i te polskie przedwojenne, czy i te... Ogólnie, tak? Te z lat 30. W ogóle. No, może bardziej akurat pod siebie z lat tych 30., tak? Bo kilka oglądałam. Nie wszystkie jeszcze, ale tu jakby chciałam wykorzystać moją obecność i możliwość zadania takiego pytania i chciałam jakby tutaj wysłuchać, jakie tutaj... Tak, już oddajemy głos autorom. Tak, ja myślę, że właśnie Książę i Dybuk to jest taki dokument, który inspiruje do tego, żeby wrócić do filmów Michała Waszyńskiego. Wasze ulubione. No ja myślę, że tak, żeby... Bo Waszyński zrobił bardzo wiele filmów, ale żeby... tak chyba zrozumieć jego jako twórcę najlepiej, to mi się wydaje, że warto byłoby zobaczyć jeden z jego pierwszych filmów, Niebezpieczny romans, bardzo wczesny film, w którym on pokazuje już bardzo błyskotliwy warsztat i reżyserię. Z nagrodą złotym medalem na festiwalu w Nicei. Tak, to był bardzo taki, on właściwie tym filmem, to był chyba jego drugi czy trzeci film w Polsce i od razu było widać, że pojawia się kolejny taki samorodny talent w Polsce, a potem to jest Dybuk, czyli film, który według mnie jest najbardziej autobiograficznym filmem, w którym... Zresztą dodam fragmenty, widzimy w waszym dokumencie. Tak, tak, tak. Dosyć wiele fragmentów wykorzystaliśmy z tego filmu, ponieważ wydaje nam się, że w tym filmie jest zawarty najbardziej, ten klucz do tajemnicy Waszyńskiego gdzieś w tym filmie jest ukryty, i dlatego my tak często do niego wracamy i tak często szukamy w nim odpowiedzi do tego, kim on był, czy co gdzieś leży u podstaw tej postaci. A trzeci film, który uważam dopowiada jakby bardzo wiele do tych pozostałych dwóch, to jest jeden z jego ostatnich filmów, który zrobił jako reżyser. To był film zrobiony we Włoszech kilka lat po wojnie i nazywa się Nieznajomy z San Marino. I to jest taki film, który znowu ma bardzo wiele takich elementów autobiograficznych, czyli opowiada historię człowieka, który pojawia się we Włoszech po wojnie i nie pamięta, kim jest. i zaczyna nowe życie, jednak ta przeszłość powoli do niego wraca i właściwie ten film mówi trochę o tym, co sami poruszamy w naszym filmie, że nie można do końca uciec do przeszłości. I nie można do końca uciec od samego siebie. Elwiro, dorzuciłabyś coś do tej listy lubianych filmów wyreżyserowanych czy wyprodukowanych przez Michała Waszyńskiego? Ja mam taki jeden z 1939 roku, Ukresu drogi. To jest film, który opowiada historię naukowca, który odkrywa szczepionkę na chorobę zakaźną i postanawia ją przetestować na sobie. Zapada w śpiączkę, symuluje swoją śmierć i kiedy cała rodzina pogrążona jest w żałobie, w nocy wstaje, otwiera trumnę i rozpoczyna nowe życie. Też brzmi interesująco. No a poza tym oczywiście, proszę Państwa, mnóstwo komedii, które są przecież wielokrotnie powtarzane, także w naszej telewizji, chyba to taka najsłynniejsza, czy Lucyna to dziewczyna, no wiele filmów. Nie, to nie był film Michała Waszyńskiego? Oj, to się pomyliłem. Ale na pewno grał tam Eugeniusz Bodo, a to był jego chyba ulubiony przedwojenny aktor, bo on rzeczywiście obsadzał Eugeniusza Bodo wielokrotnie w swoich filmach, ale dziękuję za sprostowanie. Prosimy pana. Ja mam dwa pytania. Po tych dogłębnych studiach, który z okresów życia Waszyńskiego ciągle ma jakieś elementy do odkrycia? Taki okres, w którym jeszcze ta wiedza być może może ulec pogłębieniu. A drugie pytanie, bo jakby z filmu wynika, że jego rodzina żyjąca w Izraelu na jakiś stopniu się odcina od niego, dystansuje. Jaki jest stosunek w ogóle środowisk żydowskich do tej postaci? Czy wszyscy się od niego jakoś dystansują, czy to jest jakoś zróżnicowane? Prosimy twórców o odpowiedź. To może zacznę od ostatniego pytania, od drugiego pytania. Co do stosunku środowisk żydowskich do Waszyńskiego, no trzeba powiedzieć, że środowiska żydowskie są w ogóle bardzo silnie spolaryzowane, podzielone i mają jakby bardzo taką różne spektrum patrzenia na tego typu postaci jak Waszyński. Z tego jakby co my dowiedzieliśmy się od samej rodziny Waszyńskiego, to historia jego kuzyna, o ile dobrze pamiętam, który przetrwał Holokaust dlatego, że w 1937 roku wyjechał do Palestyny, bo był syjonistą, czyli był człowiekiem, który wierzył, że trzeba budować państwo Izrael. Czyli wybrał zupełnie inną drogę niż Waszyński. Waszyński wybrał drogę asymilacji, szukania jakby takiej akceptacji, wchodzenia w tą kulturę europejską i odcinania się od jakby własnych korzeni, a jego kuzyn wręcz przeciwnie, on porzucił Europę, wyjechał do Palestyny, która była wtedy mandatem brytyjskim i zaczął tam pracować w kibucu, potem stał się specjalistą od hebrajskiego. W domu nigdy nie mówił jidysz i prawie mało co opowiadał o tym, co się działo w Kowlu, jak wyglądało życie w Kowlu. Także dla niego, dla ludzi, jakby, którzy wybrali taką drogę jak kuzyn Waszyńskiego, no postać Michała Waszyńskiego to jest postać kogoś, kto zdradził swoją religię, zdradził swoją kulturę, ktoś, kto przeszedł na drugą stronę, ktoś, o kim nie warto mówić, nie warto wspominać. Z drugiej strony jakby dzieci tego kuzyna, ludzie już wychowani, urodzeni w Izraelu, którzy znają, o ile nie film Dybuk, to znają tą legendę Dybuka i różnego rodzaju przedstawienia teatralne, które bazują na Dybuku Szymona Anskiego. Dla nich z kolei Waszyński no po prostu jest reżyserem Dybuka, jest kimś, kto jak najbardziej należy do tej kultury żydowskiej i kwestia tego, czy on porzucił tą wiarę, czy nie, ma już drugorzędne znaczenie. On jest po prostu, on reprezentuje dla nich jedną z wielu różnych dróg, jakie Żydzi w tym okresie początku XX wieku podjęli i jedną z wielu tragicznych historii, które przeszli. To wróćmy jeszcze do tego pierwszego pytania, to może Elwira. Ta pierwsza kwestia, o którą pan zapytał, czyli właśnie, czy nie mieliście poczucia, że któreś wątki z życia Michała Waszyńskiego powinny znaleźć jeszcze głębszy, większy wyraz, że może nie udało się do czegoś dotrzeć, coś dopowiedzieć, a może nie było takiej potrzeby, jak to właśnie z waszej perspektywy wygląda? Na pewno po zamknięciu obrazka filmu ciągle jakby pojawiały się nowe tropy. To jest historia bez końca. Tak. W tak. pewnym sensie. Po nagrodzie w Wenecji skontaktowała się z nami rodzina Waszyńskiego ze strony matki. Rodzina zasymilowana, która miała się nazywać Flesz, nazywała się Fleisch. Oni mieli kontakt częściowo z Waszyńskim w latach 30. Z kolei nie mieli kontaktu z rodziną Waszyńskiego ze strony ojca, która jest w naszym filmie. I doszło do takiego wspaniałego spotkania. Po 100 latach ta rodzina spotkała się we Wiedniu na premierze austriackiej premierze naszego filmu. Po 100 latach spotkali się i obejrzeli film o Waszyńskim. To rzeczywiście niezwykła historia i niezwykłe właściwie też zwieńczenie waszej pracy, no tak można powiedzieć. Ja mogę tylko dodać jeszcze do tego, co powiedział Elwira, że naprawdę najmniej znanym okresem, najbardziej tajemniczym jest ten okres wczesny młodości Waszyńskiego, ten okres do jego 15-16 roku życia, kiedy właściwie się prawie zachowało bardzo niewiele na ten temat. W filmie pojawia się to zdjęcie chłopaka z kobietą, nie wiadomo, czy to jest jego matka, czy jego siostra, czy kim on jest. Do dzisiaj nie wiemy do końca, jakie były ich relacje, co Waszyński robił jako dziecko. To jest ciągle nieodkryta karta jego historii. Więc odkrywajmy tę historię, oglądajmy film i myślę, co nasza publiczność może dzisiaj potwierdzić. Szukajmy tych informacji, bo rzeczywiście książę Idy Bóg inspiruje do tego, by ciągle dowiadywać się więcej, tak jak i wy. I wciąż pewnie nie do końca o tak niezwykłej postaci, jaką był Michał Waszyński. Dobiega końca nasz dzisiejszy Klub Trójki z udziałem państwa, z udziałem naszej publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jeszcze okazja, by zaprosić słuchaczy Trójki na tę oficjalną premierę. Jak wspominaliśmy, na razie konkurs główny festiwalu Dogs Against Gravity to już od jutra, ale wkrótce również oficjalna premiera waszego filmu w całej Polsce już. Kiedy dokładnie? Tak, to prawda. Film ma wejść na ekrany kin 18 maja. I będzie jedyną swego rodzaju okazją do poznania tego zapomnianego, jakże wyjątkowego filmowca, który działa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Kręcił filmy z wielkimi gwiazdami, no i tak jak mówiliśmy tutaj, miał bardzo wiele tajemnic. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. My również dziękujemy. Elwira Niewiera i Piotr Rosoławski to autorzy pełnometrażowego filmu dokumentalnego Książę Idy Bóg. I jak to bywa w filmie, pojawia się muzyka przy napisach końcowych i my mamy muzykę z waszego filmu. To wspomnienie dla osób, które dzisiaj film przedpremierowo z nami obejrzało. A czy możemy jeszcze coś dodać do muzyki z tyłówki filmu? Proszę bardzo. Bardzo mieliśmy wielki problem ze znalezieniem muzyki. Ciągle podsyłał nam dźwiękowiec kolejne propozycje i nic nie pasowało. W końcu nasza 9-letnia córka powiedziała: weźcie tą muzykę z Dybuka. Tum, tum, tum, tum, tum. Podłożyliśmy i rzeczywiście jest. To jest taniec śmierci z filmu Dybuk. Dziękuję wam bardzo. Elwira Niewiara, Piotr Rosoławski. Dziękuję również w imieniu wszystkich, którzy dzisiejszą audycję przygotowali. Zofia Sylwin, Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Przemek Nowak, Mikołaj Wierusz i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i kwiaty dla naszych twórców i podziękowanie dla naszej publiczności. Dziękuję państwu.